Berara joko dugu Gipuzkoako Gorengoen mailan ari den gure txokoa futbol taldearen berri jasotzeko. Jokin Pinatxo, egunon. Egunon. Tira, ez da ez, garai oberena gure txokoa taldearen dako, bertze porrot bat eta jada seigarrena sei partidutan, hau marka Jokin. Bai, egia da igandian Axuloren kontra jokatzen genula, ez, eta Arerio zuzena zela, gure gainetik zegoelako 5 puntukin. Eta bueno, irabazizkero, pues, berai gana urbiltzen ginen. Gino, ezin izan genuen, bueno, partidaren bukaeraldian irabazia itziguten, eta ba, 0 puntukin jarraitzen dugu. Hoi da, bueno, erran behar da, ez, astero, ba, gauza berdintxoak geratzen ditugula, zoritxarrez, ez, ba, justu galdu duzue untakoan, 2-1, hortzen, ba, gol baten gatik, ez dakigu orain jakinen dugu nola gantzen partidua, baina aintzinekoetan ere, ba, unitzetan merezi gabe edo galdu duzue, ez dakit asteburu untako kasua hau den. Bai, gaina asteburu untan izan da igual, ba, kasurik nabarmenena, ez? Partida zinen lehen zatian, eta igual guretzat horikoa ez den bezala, pues, gu izan genien pixko partian iniziatiba eramikizuna, eta lehenengo zatian izan genitun laupa bost aukera golak sartzeko ez, garbiak, ez, ba, 25 metroko jaurtiketa bat, edo ez, ez, ba, aukera garbiak, eta aukera garbi horiek faietuta gero, gure utxe egite batean, beraiek sartu zuten bat eta utxekoa. Ordu, bat eta utxeko horrekin pixkot, iritu zitzaigun, jo, guari ginela aukerak izaten eta beraiek sartu zigutela gola. Eta, bueno, lehenengo zati bukaera aldian, Rubenek, ara kampun hartu zuen baloi batekin, ba, eskuadra guzitik kriston gola zen sartu zuen, eta deskantzora joan ginen bat eta batekoakin, eta hori deskantzoan, ba, solasin ari ginen, ez, ikusten genuela, pues, pixkot gehiago ginela, ginela aukerak izaten, eta aukera guetako bat gol bihurtzen baldin badenon, ja, partidia, pues, guria izan entzela. Eta zizen bigarren zatia, eta Xulorren partetik ja sumatu zen pixko dere bai aldaketa bat, eta jez ginen nahin, bueno, partio ez genuen nahin bertze guk erami, eta nahi desente berdin duzen, eta 75. Minutuan, ba, galdutako, zela jardian galdutako baloi batean, ba, kontra erasoan, ba, bi baten aurkako egin ziguten, eta bigarren gola sartu ziguten, eta ja horrek ere bai pixkot morala jeitsi zigun, eta igual normalean azkeneko minututan egiten den arreon hori de, behar badetzen agit fuertea izan, eta hor joan zitezkigun hiru puntuak. Bueno, pena, bertze behin ere, baino ja gibelean gelitutakoak ez du, ba, deus eraginen, eta intzinet behiretu behar, tira, gauza positibo batez, jokoa, eta aukerak hor daude, baino, ba, erranen dugu, naiz eta sei partida jokatu eta seiak galdu, etzaretela azkenak Onjarbi baitago zuen gibeletik, hoi, bueno, anekdota gisa, baino anekdota ez dena da Onjarbi izanen dela zuen urrengo aurkaria, gainera beran, beraz, irabazi beharreko partidua. Bai, egia da, pues, alde hortatik suerte izan dugula, ez, guk ez dugula bateri irabazi eta Onjarbik ere ez, eta gure atzetik daudela, eta gainera ere bai, gure gainetik dauden Arerioak, pues, bueno, 5, 6, 7 puntotara daudela, eta gu hori seguru gaude bat irabazita ja gero urrengo garaipenak etorriko direla, ez? Azkenin hau futbola beti, bai gure mailan eta maila profesionala beti dire ratxak, orduan bos hortaz seguru gaude, orduan aber azte buru hontan, heldu zaiguen jarri, Arerio, hau bai dela Arerio zuzen, azde bie gaude hor bizkotzuluan 0 puntukin, orduan aber azte buru hontan Onjarbi irabazten aldiogun itxin, talen 3 puntuak lortu. Bai, ez, gainera, 3 puntu baino gehiago egonen dira jokoan, ez, moralki, arras-arras, garrantzitsua bailitzateke irabaztea, ez? Bai, hori da guk batez ere, ze, bueno, astero horatzen ditut, ongei gara entrenatzen, partiotan ere kompetitzen duguna, ez da, igual batzutan, maitzak ematen duen errex irabazi digutela edo ez, baina partioak ere beti ongi kompetitzen ditugu, entrenamentotan ongi gaude, orduan pixkot dira ditugu, ja pixkot irabazten hasi, pixkot moralare bai altxatzeko, eta igual pues, gure buruakin segurago sentitzeko, ez? Ba, ea ala den, ala espero dugu, eta horren berri helduen astean emanen dugu, Jokin, eskarmila unitz, eta animo! Zeri, mi esker!